إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو ñigi nekkon ci leral lan moy bokalé ndax borom téré bi dafa waxone né a'zamu ma naha Allahu anhu shirk li gëna reuy ci li yalla téré moy bokalé lolu waxon nañ né qa'ida la manam règle la bo xamanteni ni des koy bind ab teur la ma ngok ndax li ci aju mo reuy ma ngok li ci aju mo reuy xam ko comprendre ko teunk ko ay njeriñam dafa mag ma ngok ndax yakarna tay jamono ji ci ñun suñu dundin rek suñu mbiri aduna suñ la dajaleloon mbiri nga gëna bëgg nere bi moy bi ci gëna bax ñu dajalel la mbir yi nga gëna bañ wala yi nga gëna ragal ne le bi moy bi ci gëna graw moy def ben da fexé ba xamé bi gëna bax ba ngok kazalika tamit benen ba nek ci safan wa da fexé xamé ko bi gëna dangereux da fexé xamé ko de bu bax bi nga xol noko jëriñowé bi nga xamni nak danger mo ci nek nga xol no ci muccé sa borom mi la bind sa borom mi lay dundal te bes dina ñew mu fat la nga dajje ak mom war ko rendre compte sa borom momu mo la leralal digle yeb ba ca gëna mag ba ca jitu téré yeb ba ca jitu ba ca gëna reuy xam nga kon koku tek na la ci yoon yoon wo xamanteni ni ëlëk bo dajé ak mom dana fekk su fekkentene bayyi won nga xel njangalem yi mu wacce dana fekk yow sa mission nga remplir ko ci anam bo xamanteni ni anam bu baax lay nekk ndax nekkon nga ci la jara nek waye moytu won nga la jara moytu ma ngok lolou motax ñu taxawon ci leral lan moy tawhid ndax moy li gëna mag ci li borom bi tabaarak wa ta'ala digge ma ngok te gis nga ma al asaf al shadid ñu bari tay bo len lajoon ponk l'islam bi ban mo ci jitu ñu ne la julli ñu bari tay bo len lajoon li gëna mag ci li yalla diglé ñu ne la julli bo len lajoon li ñëk ci li yalla diglé ñu ne la julli té fekk wax na la ni julli amna lu ko jitu julli moy deuxième pilier kon julli amna lu ko jitu sako ma ngok ba ci bo xolé sax téré yi nga xamni mom lañuy jàng fi ci sunu réew da ngay gis danaka dafa nekk téré yo xamanteni ni importance ba mu jox julli jox ko li jitu julli li ëpp ci téré yi duñ la jangal tawhid duñ la jangal tawhid duñ la jangal ponku l'islam bi ñëk dañuy ñëw rek tambalé ak yow julli amna ci yo xamni nak dinañ ko junju dañ koy junju rek da di koy généraliser dem té fekk lolu duñ luñuy généraliser luñu wara détailler la lu yonnati bi alayhi salatu wassalam tok makka fukki at avant julli nek farata mu koy jangale lolou ndax war nañ ko généraliser tuddu ko rek tuddu dans un sens général rek dem dedet mango luñu wara détailler la luñu wara jangale la luñu wara léral la bamou lér xolé sun réew mi biñ ko sagané xolé fi nit ñi excité gis nga amna ci ay jamono amna kaddu yo xamni nit ñëmewu ko won wax mais tay gis nga nité nga am audace ko wax ci ay xéetu bokalé waaw gis nga lolou daf lay won kon conséquence njangalin méthode njangalin bu fossé bu amé ay faay gis nga conséquence akku yalla mo jitu ak kum mëna do ngo kon tombe ba nga xamanteni mom mo lay jangal lolé moy tombe ba jitu té lolou moy tawhid contraire am nak mok boy moy bokalé waxon nañ la ni bokalé moy ciap lak manam nga japp ab ndend out lo xamanteni ni ab ndend la manam associé singo mago waxon nañ lele bokalé ci sharia ci walu diina la muy tekki moy nga wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend ci ben ci nga xamanteni ni moy ay jaglem ci rububiyam wala ci uluhiyam wala ci asma wa sifat rububiya waxon nañ lani moy li lambo mbollem li nga xamni borom bi tabaaraku wa ta'ala moko mom mbollem li nga xamni jëfi borom bi tabaaraku wa ta'ala la comme lu melni bind minde fi kan mo bind minde fi ñu ne yalla kon kan mo mom minde fi yalla leen wara mom mais tay da ngay gis nit ne diw moy borom jami diw moy borom binde fi nga laaj ko kan mo bind minde fi mu ne la yalla ba pare wëlbeuti ku ne diw male moy borom binde fi te pourtant diw momu faatu na de gis nga ko mago bokay delo ci ci alquran ne ko alhamdulillahi rabbil alamin mu ne la dedet yow da nga amul deg deg mago sa tollu way mo tollu fi waye bo dege manela diw moy borom binde fi nangam ak nangam ak nangam commencé tek ay lay gis nga mago gatché la nañ ko wax té dé gatché gu reuy la gatché gu reuy gatché gënu ko reuy ci djulit ngay bokalé yalla fo xamni abu jahlin daw fa bokalé yalla légi nak bo djoumé nél djoumna togal fa nga djoumé won né djoumna wayé dédét sénégalais malheureusement lolou du djikko waw ngén bal ma nak ñun ñëp ay sénégalais lañ waw mais sénégalais dafa ragala affronter deug sénégalais dafa ragala affronter deug motax toujours dañ ñuy nax légui sax gis nga ñañ doon nax ñun dem ñoo ñew duñu nax muy ñag yi ñag yi ku ci door marto fo ñew légui sénégal ngay ñew door marto ba dal dem sayon parce que ñepp gis nañ né aduna bi yépp xam nañ natiru sénégalais dañu ragala affronter deug mago sétlo len lima len wax xol len fi bu amé ben sénégalais bo xamni dafa ñëmé deug lan lañ koy tuddé pa allemand lañ koy tuddé yi ki dafa tang ki pa allemand la gis ka parce que on a peur de la vérité on a peur de le dire on a peur de l'affronter dañu ragal deug bu amé ko xamanteni ni day wax deug carrément té du xef ñu né pa allemand bi ki dafa tang diina ki di jikko ñak la yor gis nga Allahul musta'an fa nga juume won demal nga tok fa waaw la nga waxon dug njub du alquran yarul lay mais nak le problème ané ka ragal deug bobu moy tax ba non seulement djoum nga ci akko yalla ndiumte gu reuy mais da ngay ñew na diko djema outal firi du djema outat benen porte de sortie ci inventer ay mbir yo xamanteni ni alcorane nanguko sunna nanguko xel mu sel nanguko gis nga boy wax bu yakar ni ñilay deglu ñep ño tollo niveau bu yakar ni ñilay deglu ñep ño tollo xel sunu borom bind na ci bir nit ñi ay jaamam yo xamanteni ni lu teggu rek lañ mëna dégg lu teggu lañ mëna dégg waaw donal ko mëna don nak fexal ba boy wax la ngay wax na teggu ci alcorane ak sunna na teggu ci xel mu sel parce que xel mu sel du wuté ak alcorane ak sunna du nek en contradiction alcorane ak sunna fexal ba la ngay wax na teggu ci ci principe yi bu ci teggul fa lañ ko nan ñuk bu amé nak ño xamanteni lo mënon wax tay bo né won tay mag yalla don rérando ño don lekando sombi sombi buñ mew buñ def mew ak sugar amna ño xam bo len ko waxé ñu gëm ko amna seen nit ñi ño xamni non lañ mel mango fi la ben way génné won né way mo bind yalla ay nit gëm ko iska mais amna ño xamni lo len wax té du alcorane té du sunna am nañ fulay tek ko feulé lolou jara bayi xel la bu ko defé kon lolou yépp nga gis ci lan lako waral moy njangin bu baxul il faut le dire deug dañ koy wax téré yi ñu fi tek jangalewul tawhid téré ñu fi tek jangalewul akku yalla tawhid rububiyya mo ci nek lenen li aqida ash'ariyya mo ci nek wa mom lañuy gavé xalé yi sol len ko nan lañuy xamé akku borom bi tabarak wa taala nan lañuy jitalé li yalla jital ta yonenti bi daan tok makka fukki at di jangalé tawhid yow nga tiggi ben téré bo xamné ben page lam cey wax ci tawhid sax du sori tawhid rububiyya la ben page ci commencement bi la ca dess yeb nak mu nek fa di insister ci motax ngeen gis waxkatu diina bo xamni day taxaw nan moytu len jalo tay tay buñ newon jalo ñep ti seen gemiñ mais bokale ak jalo bu gëna graw bokale ak jalo bu gëna mais nit ñangi bokale ci bir ci biti ci ci fune xolal lam yu ñuul yi ñi tak da ngay gis ku tok tak lam yu lamam bu ñuul di bokale yalla mandikat bi romb ko muy retane mandikat bi mandikat bela tane mom bokale wul yalla yow yang ci shirk yang ci shirk yang ci bokale yow lañ waron retan lan mo waral lolou yoonu jangale mu baxul parce que jangalu nit ñi lan moy bokale gennal ma fi téré ñi jang fi susun rew ban téré muy jangale bokale ban ban téré ha anam ana téré bi jangale bokale ane bi téré bi jangale tawhid tawhid mahd deug dig tawhid huma tawhid rububiyya de yalla bind nit ñi yalla bind asaman yalla ay wërsegalaté lolu abu jahlin xamon nako motax neena gatché la ab julit di bokalé ci tawhid rububiyya tawhid rububiyya bi nga xamni sax téré yi nekk fi jangale nañ ko tay ñi ngi koy bokalé bu ko défé kon bokalé moy lolé danger la nak lu jara wotandiku la waaw waaw doyna rek pour nga xam danger wu bokale xola sunu borom nim fonke yonent bi mangok dem ba def ko xarit xola niveau bim yekati yonent bi waye and ak lolu xolal mune yonent bi alayhi salatu wassalam wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin so bokale sa jëf yëpp day mab lu baax li nga defoon yëpp day mab te da ngay bok ci ñi perte mu delu wat boole wax joju yonent yëpp mu ne walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun suñ bokale won liñ defoon yëpp day mab lol dalay won ne ashirk yuhbitu al-amal bokale day mabal jëf kon lolu dalay won ni bokale nekké lu danger c'est julli boko julé bam bax nga bokalé bokalé bi day mabal julli da koy yak sa koor bokalé da koy yak sa ajmaka bokalé da koy yak mais da ngay gis ko xamni day nek ci bokalé dem aji ñëwaat delu wat ci bokalé wala in ashrakta la yahbatanna amalu so bokalé sa jëf day mab ajal makka téméré jooni yoon tank yaang ci bokalé makka yi nga aj dula jëriñ julil jooni rak tank yaang ci bokalé dula jëriñ wa mais li xana jotul ñu wax ko nit ñi ñu war ko mëna wattandiku wala aya alquran yi mom kenn du len ko jangal wala in ashrakta kafu khitab bobu kaf gogu ku muy waxal yonnati bi alayhi salatu wassalam wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin skako bango benen ba moy bakaru bokale kuko dewale sunu borom du lako bal bango inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lol dalay wone bokale kon danger la moy ben bakar kep bi nga xamni soko dewale sunu borom du lako bal mais fi da ngay deg ci rewmi ko xamni neena day wax ci dina gis nga ko nan njaalo kat bi day sax safara te fatte bokale mom njaalo kat mom bu saxé safara kon bokale kat fu muy sax li yep ci ñakalan ñaka jang aqida ak manhaj ñaka am aqida bu leer ak manhaj wallahu musta'an kon bokale momu dafa dangereux motax borom téré bi munela wa a'zamu ma naha Allahu anhu shirk li gëna reey li borom bi tabaaraku wa ta'ala téré moy bokale hadihi fa'idatun 'azima mun li nak fa'ida bu reey la nga xam ko su la borom bi tabaaraku wa ta'ala dimbalé ba nga comprendre ko gañé nga lu bari mun li anna ba'd an-nas ya'taqiduna anna hunaka ashiya' hiya a'zamu al-jara'im wa a'zamu ma naha Allahu anhu mun amna si nit ñi ñoo xam dañoo yaakar ne amna yeneen yo xamni ñoy bakkar yi gëna reey ñoo gëna reey ci li yalla téré mune fa yaqulu ar-riba huwa a'zamu al-muharramat mune lele nga gis ko nan la riba moy li gëna haram gis nga ko riba moy li gëna haram az-zina huwa a'zamu al-muharramat njaalo moy li gëna haram yoy dañu haram de ay bakkar yu mak la ay kaba'ir la ay bakkar yu reey man gokk mune walidhalika yurakkizuna ala an-nahyi an-zina wa an-riba mune lol motax nga gis len ñom ñu nek rek ci téré bokalé ak njaalo di ci insister rek wa an fasad al-akhlaq di insister ci jukko yu yaqku yi walakin la yahtamuna bi amri shirk te ñom duñu yitté wo miru bokalé te bokalé mo gëna graw yoy yépp wala yuhadiruna minhu duñu moytulo nit ñi bokalé wahum yarawna an-nas waqi'ina fihi ñi ngi gis nit ñi ngi bokalé imamu jakay gisun ñi tak ay lam yu ñuul ha imamu jakay gisun ñi tak ay ndombak ay bejjen ak yoy gis nañ leen lutax duñ leen ko téré lutax jangalé kat yi usasi waxkatu diiné yi waraté kat yi gis nañ bokalé bi fi nek da ngay gis waraté kat bo xamni ci radio bam nek bu défé émission ba paré après njabar kat bi moy ñew def émission voyance en direct lutax du ko téré gis nga ko mune hada min al jahl al adim bi shari'ati llahi azza wa jalla mune lolé nak aw doxalin wi moy rere deugantan nak li moy rere gu reey rere shari'a borom bi tabaarak wa ta'ala mago jikko ju rafet xam nga fan la tambalé sa digënté ak sa borom yar ak téggen xam nga fu mu tambalé sa digënté ak sa borom mago fofu la yar ak téggin tambalé nga am yar ak téggin am jikko ju rafet sa digënté ak sa borom mo ndax damay laaj mo ndax yar la ak téggin la nga jël li yalla mom jox ko jaamam ndax lolu yar ak téggin la xolal tay yow buñ la ko defoon li nga mom ñu ñew jox ko ki nga xamanteni ni mo la gëna soufé niveau ndax lolu yarak téggin la kon gis nga yarak téggin tay buñ doon bind téré nga xamni téré tarbiya lay nekk yarak téggin lañ ca wëra jital moy lan tawhid mo wara nekk ca kanam sharia bi lepp tawhid mo nekk ca kanam parce que tawhid moy aqu yalla wa li lan motax duñ ko jangal nit ñi wallahu almusta'an bu ko defé mbokk yi dañuy tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.